Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'ı tesbih ederler. Hükümranlık ve övgü O'nundur. O her şeye gücü yetendir. Sizi yaratan O'dur. İçinizden O'nu inkar edenler ve O'na inananlar bulunmaktadır. Kiminiz kafirdir, kiminiz mümin. Allah yapmakta olduklarınızı çok iyi görendir. O gökleri ve yeri gerçekle yaratmış ve size şekil vermiş ve şekillerinizi de güzel yapmıştır. Sonunda dönüş O'na olacaktır. O göklerde olanı da yerde olanı da bilir. O gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Allah kalplerde olanı çok iyi bilendir. Size daha önce inkar etmiş olanların haberi ulaşmadı mı? Onlar yaptıklarının cezasını tatmışlardı. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. Çünkü elçileri kendilerine apaçık kanıtlar getirdiklerinde onlar, bir insan mı bizi doğru yola ulaştıracaktır diyerek inkar etmişler ve yüz çevirmişlerdi. Allah da hiçbir şeye muhtaç olmadığını göstermişti. Çünkü Allah ganidir, çok övülendir. İnkar edenler asla diriltilmeyeceklerini iddia etmektedirler. De ki, hayır, Rabbime andolsun ki siz mutlaka diriltileceksiniz, sonra da size yaptıklarınız mutlaka haber verilecektir. Bu Allah'a göre kolaydır. Öyleyse siz Allah'a, elçisine ve indirdiğimiz nura inanın. Allah yapmakta olduklarınızdan çok iyi haberdar olandır. Sizi toplanma günü için bir araya getireceği gün, zarar etme ve kazanma günü olacaktır. Kim Allah'a inanır ve iyi iş yapacak olursa, Allah onun kötülüklerini örter ve onu içinde sürekli olarak kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. İşte bu büyük kurtuluştur. İnkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlarsa cehennemliklerdir. Ve orada sürekli olarak kalacaklardır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. Allah'ın izni olmadıkça insanın başına hiçbir bela gelmez. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbini doğru yola ulaştırır. Allah her şeyi çok iyi bilendir. Allah'a boyun eğin ve elçiye boyun eğin. Eğer yüz çevirecek olursanız bilin ki elçimize düşen apaçık bir duyurudur. Allah kendinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Öyleyse inananlar yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. Ey inananlar! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. Onlardan sakının. Bununla birlikte yine de onları affedecek, kusurlarını görmezden gelecek ve böylece onları bağışlayacak olursanız, bilin ki Allah çok bağışlayan, çok merhametli olandır. Mallarınız ve çocuklarınız kuşkusuz sizin için bir imtihan vesilesidir. Allah katındaysa büyük bir ödül vardır. O halde gücünüz yettiğince Allah'tan sakının, onu dinleyin, ona boyun eğin ve kendi iyiliğiniz için bağışta bulunun. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erecek olanlardır. Eğer siz Allah'a güzel bir borç verecek olursanız, O onu sizin için kat kat artırır ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını veren, çok yumuşak davranandır. O gaybı da, görünen alemi de çok iyi bilendir. Çünkü O çok güçlü, çok bilge olandır.